الأحباب من تخوات يتكلم وقال هو كي اس رات کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں اور ان سے جو فضائل اور احکام نکلتے ہیں ان کو ذکر کر دوں. صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالی نے اس باب میں پانچ روایات دیکھی. پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا. میں ان کی تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ دفن ہیں قبرستان مدینہ کے اندر. آپ نے ارشاد فرمایا, کیا تو اندیشہ رکھتی تھی کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر ظلم کریں گے یا ان کے بارے میں کسی اور کے پاس تشریف لے جائیں گے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ, مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس تشریف لے گیا. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شعبان کی نصف شب کو قریب کے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں, بس اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں جو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ ہوں. بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا, وہ بکریاں پالنے میں مشہور تھے اور تمام قبائل سے زیادہ ان کی یہاں بکریاں ہوتی. بنو کلب کے قبیلہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آدمی کی بخشش فرماتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور رزین کی روایت میں ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوزخ کے مستحق ہیں. امام ترمذی اس حدیث کو روایت کر کے کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے سنا کہ وہ اس حدیث کو کمزور پڑھاتے تھے, ضعیف پڑھاتے تھے. دوسری حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو جانتی ہے یہ رات کیسی ہے, یعنی نصف شعبان کی رات. میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا, بنو آدم میں سے اس سال میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہو اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے, اور اس سال میں جتنے انسان مرنے والے ہوتے ہیں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے, اور اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں, اور اس رات میں بندوں کے رزق نازل کیے جاتے ہیں. میں نے کہا یا رسول اللہ, کیا کوئی شخص بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ نہیں, کوئی شخص بھی جنت میں اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا. تین مرتبہ فرمایا. میں نے کہا یا رسول اللہ, آپ بھی نہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اپنے سر پر رکھا, فرمایا ولا انا الا ان يتغمد ان الله برحمته, میں بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گا الا یہ کہ اللہ تعالی اپنی رحمت کے ساتھ مجھ کو داخل. یہ بات کی آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی. یہ امام بیہقی نے دعوات کبیر میں روایت نقل کیا. تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی جھانکتے ہیں نصف شعبان کی رات میں, مغفرت فرما دیتے ہیں اپنی تمام مخلوق کی مگر مشرک کی یا کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں کرنا. یہ ابن ماجہ کی روایت اور مسند احمد میں یہی حدیث حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی روایت میں ہے مگر دو آدمیوں کی بخشش نہیں فرماتے, ایک کینہ رکھنے والا اور دوسرے قاتل نفس یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنے والا. پانچویں حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نصف شعبان آیا کرے تو تم اس رات قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نزول فرماتے ہیں سورج کے غروب ہونے سے لے کر قریب کے آسمان پر تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں, کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں, کیا ہے کوئی کسی مصیبت یا بیماری میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں, کیا ہے کوئی فلانا کیا ہے کوئی فلانا, یہ آواز دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر شروع ہو جائے. یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے. ان پانچ روایتوں میں ایک روایت تو ترمذی کی ہے جس کو خود امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ ضروری ہے. دو روایتیں ابن ماجہ کی ہیں. حدیث شریف کی چھ کتابیں سیاستہ کہلاتی ہیں اور ان میں ابن ماجہ سب سے کمزور تر درجے کی. بعض علماء نے تو یہ اصول ہی بیان کر دیا کہ وہ روایت جو صرف ابن ماجہ میں ہو باقی سیاستہ میں نہ ہو وہ کمزور ہوتی ہے, اور چالیس روایتوں کا نام لے کر تو علماء نے ایک ایک روایت کو ذکر کہہ دیا کہ وہ موضوع من گھڑت. تو ان دو روایتوں کا صرف ابن ماجہ میں ہونا یہی اس کے ضعیف ہونے کے لیے کافی, روایت کمزور ہے. ایک روایت مسند احمد کی ہے, اس میں صحیح بھی ہیں مقبول حدیثیں بھی ہیں کمزور حدیثیں, اور ایک روایت امام بیہقی کی دعویٰ کے تجدید کی ہے, وہ غیر معروف کتاب ہے. غالب یہ ہے کہ وہ روایت بھی کمزور ہوگی اس سلسلے کی مجھے کہتے ہیں. تو روایت کے لحاظ سے اس موضوع پر جتنی روایتیں ہیں وہ سب کی سب کمزور, اور اس کے علاوہ لوگوں نے اور روایتیں گھڑی بھی ہیں. کل جمعے کے اخبار میں مولانا ارشاد لکھنوی کا مضمون آیا تھا, اس کے بارے میں مجھ سے لوگوں نے پوچھا. وہ اکثر روایتیں گھڑی ہوئی ہیں, پتہ نہیں کہاں سے نقل کر دیتے ہیں. رجب کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں وہ سب من گھڑت. اسی طرح شعبان کی روایتیں یہ کمزور ہیں, لیکن بعض روایتیں تو بالکل گھڑی ہوئی ہیں. یہ تو مختصر حال ہوا ان روایات کا. اب علماء دو قسم کے ہیں, بعض متشدد ہیں جن میں ہمارے مفتی رشید احمد ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب روایتیں من گھڑت ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں، ضعیف کو بھی من گھڑت ہے، اور اکثر اکابر اس کے قائل ہیں کہ کیونکہ روایتیں ایک ہی مضمون کی مختلف حضرات سے مرضی ہیں، اس لیے ان کی فل جملہ کچھ نہ کچھ اصل تک نہیں چاہیے، اور فضائل اعمال کی یا فضائل کی احادیث میں زیادہ تشدد نہیں کیا جاتا، احکام کی احادیث کو لینے میں تو علماء بہت زیادہ سختی کرتے ہیں، بہت زیادہ سخت معیار پر ان کو ڈانٹتے ہیں، لیکن جو روایتیں کہ فضائل اعمال سے متعلق ہوں ان میں زیادہ شدت نہیں کیا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو چونکہ یہ روایتیں متعدد صحابہ سے مرضی ہیں اور ان کا تعلق بھی فضائل سے ہے تو حکم پیش کرتے ہیں، تو کتنی مسئلہ تو ہے، اس لیے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو کن جملہ کسی نہ کسی درجے میں قبول کر لینا چاہیے، ہمارے اکثر اکابر کی یہی رائے ہے۔ یہ روایتوں کے بارے میں گفتگو ہوئی، اب اس سب میں جو فضائل بیان فرمائے ہیں ان روایات میں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں تقدیریں نازل ہوتی ہیں، یعنی آئندہ سال میں جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرست جاری کر دی جاتی ہے، اور جتنے لوگ اس سال میں مرنے والے ہوتے ہیں ان کی فہرست جاری کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ یعنی یہی بات لیلۃ القدر کے بارے میں آتی ہے، اور یہ روایتیں جیسے کہ تم سن چکے ہو کمزور ہیں، اور وہ قرآن کریم کی آیت میں آتی ہے، آمین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا مرسلین، اس طرح ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امر من اللہ، یہ مبارک رات ہے، بابرکت رات ہے، یعنی لیلۃ القدر شب قدر جس کو کہتے ہیں، اس میں ہر کام جو حکمت والا ہے اور ہر کام اللہ کا حکمت والا ہی ہوتا ہے، اس کا اس میں فیصلہ کیا جاتا ہے، تو بعض اکابر نے ان دونوں کے درمیان میں یہ تصدیق کی ہے کہ لوح محفوظ سے جو آسمان پر صدر دفتر ہے فرشتوں کا، وہاں ان کی نقول جاری کر دی جاتی ہیں شب قدر شب برات میں، اور وہاں سے متعلقہ فرشتوں کو نقول جاری کی جاتی ہیں شب قدر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے یہی تقریر ذکر فرمائی، تو ایک تو اس رات میں مقادیر جاری ہوتی ہیں، یعنی سال کے اندر پیدا ہونے والوں کی فہرست جاری کر دی جاتی ہے، سال کے اندر مرنے والوں کی فہرست جاری کر دی جاتی ہے، اور ایک بات یہ ذکر فرمائی گئی کہ اس میں مقادیر نازل ہوتی ہیں، یعنی بندوں کے اعمال کرتے ہیں، اور رزق نازل ہوتی ہے. رزق نازل ہونے کا بھی یہی مطلب کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو جتنا رزق ایک سال کے اندر ملنا ہے اس کی مقداریں اور اس کی تفصیلات جاری کر دیں. ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی رزق ہے, صرف روٹی پانی کو رزق نہیں کہتے. رزق ہر وہ چیز ہے جو حق تعالی شانہ کی جانب سے عطا کی جاتی ہے. اس سال میں فلاں آدمی کتنے سانس لے گا اور یہ اعمال کس کے چڑھیں گے, اچھے اعمال یا برے اعمال. برے اعمال پٹک دیے جاتے ہیں اور اچھے اور نیک اعمال جو رضا الہی کے لیے کیے گئے ہوں تو بارگاہ رب العزت میں سب سے قبولیت پاتے ہیں. اور پانچویں بات اس رات کے بارے میں یہ کہی گئی ہے کہ حق تعالی شانہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور بندوں کو نظر رحمت کے ساتھ جھانکتے ہیں اور تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے بدن پر بال اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ قریب کے آسمان پر نزول فرما کر فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو کی بخشش کروں, ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں, ہے کوئی مبتلا مصیبت و بیماری کہ میں اس کو عافیت دوں, ہے کوئی ایسا آدمی, ہے کوئی ایسا آدمی. اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری ہوتا ہے. یہ تو اس رات کے فضائل ہیں. اور احکام یہ کہ حضرت علی کی حدیث میں آئے ہیں صرف کہ صوموا لیلہ وصوموا نہارہ, اس رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو, یعنی پندرہویں شب میں اللہ کی عبادت کیا کرو اور پندرہویں تاریخ کا روزہ رکھا. میں پہلے بتا چکا ہوں جو علماء کے اس کے قائل ہیں اور اکثر ہمارے اکابر اسی کے قائل ہیں, اعتراض کی فضیلت کے کل جملہ قائل ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق رات کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا افضل بہتر ہے. اور تیسرا مضمون ان احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلاں فلاں آدمیوں کی بخشش نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ دو قسمیں ہیں. ایک بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایک چھوٹے گناہ ہیں, صغیرہ گناہ کہتے ہیں. کبیرہ گناہ وہ کہلاتے ہیں جن پر اللہ تعالی نے یا اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی وعید سنائی ہو, اللہ کے غضب کی وعید سنائی ہو کہ ایسے آدمی پر اللہ کا غضب پیچھے گا, اللہ کا قہر ہوگا, ایسے آدمی پر لعنت فرمائی ہو, اس قسم کے گناہ گناہ کبیرہ کہتا ہے، اور جس کو پسند نہیں فرمایا لیکن اس کے بارے میں کوئی غیر بھی نہیں سنائی ان کو گناہ صغیرہ کہا. گناہ کبیرہ کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ تعالی سے معافی مانگے. معافی مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ویسے اگر وہ چاہیں تو ویسے ہی معاف کر دیں، کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی پابندی تو نہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ ایسے مجرم کو جو اپنے بدعملی اور اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کے قہر کا، اس کے غضب کا مستحق ہوا، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا یا دوزخ کا مستحق ہوا، اس کو بخشش مانا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آپ نے سنا کہ فرماتے ہیں اذان المستغفرین فابصر له، کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں. معلوم ہوا کہ اس رات میں یہ جو مغفرت کا وعدہ آیا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بخشش مانگنے والے ہیں، اور جو لوگ کے بخشش مانگنے والے نہیں بلکہ آئے ہیں کہ سب میں بھی انہی جرائم کے مرتکب ہیں جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا قہر اور غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی بخشش. اس سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے. دوسری بات یہاں یہ فرمائی ہے کہ چند آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی، ایک تو مشرق، دوسرے مشاہن. مشاہن کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک بدعتی اور دوسرے کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والا، اور ایک قاتل نفس، کسی کو ناحق قتل کرنے والا. اب کسی بات کو آپ چاہیں تو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی بخشش معافی مانگنے کے باوجود بھی نہیں ہوتی، جب تک کہ اپنے اس فعل کا تدارک نہ کریں. مثال کے طور پر مشرک اور کافر ہے، کوئی مرزائی ہے، جب تک کہ وہ اپنے اس گناہ سے تائب نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی بخشش نہیں. اسی طرح کوئی شخص کسی بدعت میں مبتلا ہے تو جب تک کہ اپنی اس بدعت سے تائب نہیں ہوتا اس کی بخشش نہیں. کافر اور مشرک کو تو آپ جانتے ہی ہیں. بدعت کے معنی یہ ہے کہ دین کے نام پر ایسی چیز ایجاد کی جائے جو رسول علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اصل کے صالحین سے ثابت نہ ہے. ایسی عبادتیں ایجاد کر لی جائیں، ایسی قیود تراش لی جائیں کچھ بدعتیں اعتقادی ہوتی ہیں، کچھ عملی ہوتی ہیں. ایک حدیث بھی میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ بنو آدم نے، اولاد آدم نے میری کمر توڑ ڈالی، اس لیے کہ میں بڑی محنت سے ان سے گناہ کرواتا ہوں اور میرے کہنے پر کر بھی لیتے ہیں. مجھے سے پوچھو کتنی محنت کرنا پڑتی ہے مجھے ان کو آمادہ ہے گناہ کرنے کے لیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ غلطی ہوگی معاف کر. ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے بخش دیا جاؤ. تو میری تو ٹھیک رہی محنت ضائع ہوئی. فرمایا کہ شیطان کو یہ تشکیب سوجی کہ ان کو ایسی چیز میں مبتلا کیا جائے جو ہو گناہ لیکن وہ اس کو اچھا سمجھے اور وہ بدعت. بدعتی اپنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی مشکا شریف میں حدیث ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی حضم الاسلام, جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی عزت کی اس نے اسلام کے ڈھا دینے پر مدد دی. اور بدعت کے اتنے گندا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دین اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, صحابہ نے اس پر عمل کیا, ائمہ مجتہدین نے اس کو سمجھ کر کے بیان کیا. ایک ایسا عمل دین کے نام پر ایجاد کرنا اور اس کو کار ثواب سمجھنا جس کو اللہ نے نازل نہیں کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی, صحابہ نے اس پر تحمل نہیں کیا اور ائمہ فقہا نے اس کو سمجھا نہیں, تو گویا یہ سب سے زیادہ عقل مند نکلا اللہ اور رسول سے بھی نعوذ باللہ. صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین سے بھی وہ نہیں سمجھے دین کو, اس نے سمجھا. ایک اپنے پاس سے گھڑ کر کے اس کو دین خداوندی کہنا افتراء علی اللہ ہے, اللہ پر بہتان باندھنا ہے. اور بدعتی جو بدعت گھڑ کر کے لوگوں میں رائج کرتا ہے وہ بالحقیقت مفتری ہے, اللہ پر بہتان باندھتا ہے. اب معلوم ہوا ہوگا کہ یہ بدعتیں کیوں بری. میں نے شاہ تراب الحق قادری کی تحریر کے جواب میں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبریں بھی موجود تھیں, انبیاء کرام کی جو قبریں تھیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شہید ہوئے دفن ہوئے, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبر پر پھول چڑھائے؟ پھول بھی ہوتے تھے, قبریں بھی ہوتی تھی, پھول بھی ہوتے تھے. تو تم اس کو کارے ثواب سمجھ کر کے بزرگوں کی مزارات پر جو چڑھاؤ گے تو یہ دین میں اضافہ ہے. گیا رسول اللہ تم کو مشورہ دینا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا, یہ کہ آپ کو اور بڑے بڑے کام تھے, یہ چھوٹا کام نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہستی کی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے بڑا عاشق میں پیدا ہوا. خلفائے راشدین نے اور قریب 140,000 صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پھول چڑھایا؟ ہاں, انگریز بہادروں نے یہ رسم بد جاری کی ہے کہ قومی جو ان کے مبتلا ہوتے ہیں ان کی قبروں پر وہ جو کچھ بھی ہیں کہتے ہوں گے ان کو, ان پر وہ پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں. ہمارے یہاں جو قائد اعظم کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے, اندر پتہ نہیں کیا ہے, وہ اللہ ہی دیکھ کر جانے. ازبرو، مولانا فرماتے ہیں ازبرو چون گورے کافر پر ہلن، بندروں کہرے خدا و عز و جل، خدای عز و جل اوپر سے کافر کی قبر کی طرح ہلے چڑھے ہوئے ہیں، چادریں چڑھی ہوئی ہیں. پنڈت جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی اور شاستری، ان کی قبروں پر بھی جلائی جاتی ہیں چادریں اور پھولوں کی چادریں. جو بھی باہر سے آتے ہیں ہندوستان میں جلاتے ہیں، لیکن اوپر سے تو چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اندر اللہ تعالی کا قہر. میں افریقہ میں تھا جس دن اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا اور اس کی وہ لاش جلائی گئی تھی. ایسے زبردستی لوگ مجھے ٹی وی پہ لے گئے میرے دوست. میں نے کہا کوئی جاندار کی تو تصویر نہیں، اندرا گاندھی کو جلتے ہوئے دیکھا میں نے ٹی وی میں، پتہ نہیں کتنے من گھی ڈالا گیا تھا اس پر، خالص گھی جو آدمیوں کو کھانے کو نہیں ملتا. ایسی اندر جل رہی ہے جیسے باہر جلی تھی، ایسی اندر جل رہی ہے. تو خیر، یہاں بھی ہمارے دوستوں نے یہ اصول تجویز کر لیا ہے کہ کوئی پکی قبر بنا دے، اس پر چادر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. پھول چڑھاؤ، چادر چڑھاؤ، گدا دفن کر کے اس کی پکی قبر بنا دو، ایک سال کے بعد تم میرے سامنے یہ کام کر کے دکھاؤ، ایک سال کے بعد میں تمہیں چادر چڑھتی ہوئی دکھاؤں، روزہ شریف بنا دو گدے کا، کتے کا بنا دو. اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا. تم جو روزے کی شبیہیں بناتے ہو، خانہ کعبہ کی شبیہیں بناتے ہو بارہ ربیع الاول کو، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا. یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کا تازیہ بنایا کرتے ہیں، تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کا بنانا شروع کر دیا. اور یہ بارہ ربیع الاول کے جلوس اور کیا خرافات کرتے ہیں، یہ دین سمجھ کر کرتے ہیں یا بے دینی سمجھ کر؟ اس کو بدعت کہتے ہیں. تقرب الی اللہ کا وہ ذریعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تم اس کو قرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہو. گیارہویں کے دن روٹی دو گے تو قرب حاصل ہوگا، بارہویں کو دے تو نہیں، بس تیسرے دن میت کو کھانا کھلاؤ گے، میت کا کھانا کھلاؤ گے، یا ساتویں دن، یا نویں دن، یا بیسویں دن، یا چالیسویں دن، یا برسی کے دن. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا تھا، یا ائمہ فقہا نے جو دین کو سمجھا اس میں کہیں نقل کیا ہے؟ اب یہ تو دوسرا موضوع چل پڑے گا. خلاصہ یہ کہ بدعتی کو کبھی توفیق خود نہیں ہوتی توبہ کرنے کی، بلکہ کٹ ہجتیاں کرتے ہیں. جیسے ہوائی جہاز پر بھی نہ سوار ہوا کرو، یہ بھی بدعت ہے. ہوائی جہاز پر سوار ہونا عبادت ہے، ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ پائے، جو راستہ بھی ملے، گدے پر مل جائے، گھوڑے پر مل جائے، کشتی پر مل جائے، ہوائی جہاز پر مل جائے، راکٹ پر مل جائے، اللہ نے کسی راستے کی تعین تو نہیں کی تھی. اب نہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کار ثواب ہے سفینہ حجاج میں بیٹھنا، تو یہ کٹھوجتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کر لو، اللہ کے سامنے نہیں چلیں گی. جواب یہ تمہیں اللہ کے سامنے کرنی ہے، ہمارے سامنے نہیں کرنی، ہم مواقف نہیں ہیں. وما انت علیہم بمسیطر، وما جعلنا کا علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو کا نگران نہیں بنایا. تو غزے کے بدعت ایسی بری بلا ہے کہ بدعتی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن اس کو کبھی توفیق نہیں ہوتی، ندامت ہی نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق نصیب فرمائے اور سنت کا نور اس کے قلب پر خلفا فرما دے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ توفیق ہو جائے، اپنی بدعت سے قائم ہو جائے. تو جب وہ توبہ نہیں کرتا تو بخشش کیوں ہو؟ تیسرا اور چوتھا آدمی ایک مشاہین ہے، یعنی کینہ ور، جو اپنے مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے. اس کی بخشش نہیں ہوتا. اور یہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جن دو آدمیوں کے درمیان میں بغض اور لڑائی ہے، بات چیت، کلام سلام بند ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو جب تک کہ یہ آپس کا معاملہ طے نہیں کر لیتے، ہم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ان کی بخشش کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے. اور بہت موٹی بات ہے، جو ایک کمینی سی ذلیل سی چیز دنیا کی اپنے بھائی کو نہیں بخش سکتا، وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طالب بن کے جاتا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ بھائی اگر معافی چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، اور کسی مخلوق نے تو تمہارا بہت ہی چھوٹا قصور کیا ہوگا، تو چھوٹا گناہ نہیں معاف کر سکتے اس کا، اور اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ کبیرہ گناہ بخش دے، تمہیں دوزخ سے رہائی دے دے، جبکہ عین اس حالت میں کہ تم اپنے بھائی سے کینہ رکھنے والے ہو. اس لیے اس کی بخشش نہیں ہوتی. اور قاتل، اس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق العباد سے. فمن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو قتل کرے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا اس پر، اور اللہ کی لعنت برسی اس پر. وعد له عذاب عظیم، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا تیار کر رکھا. ذرا زور کلام دیکھیے، جہنم نے جھونک دیا اور اس پر ہمیشگی کی مہر بھی لگا دی، لیکن اس پر بچنے کی وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ٹوٹا اس پر، قہر. ولعنہ، اور اللہ کی لعنت برسی اس پر، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا گناہ تیار کر رکھا ہے. یہ شخص جب تک کہ صاحب معاملہ سے معافی نہیں مانتا، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ اور علماء فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کی یہی شان ہے، وہ تمام حقوق جو کسی بندے کے تلف کیے ہوں، ان کے اللہ تعالیٰ بخش، جب تک کہ بندوں سے معافی نہ مانگ لے یا بندوں کے حقوق ادا نہ کر لے. مشہور حدیث ہے، آپ مجھ سے کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ روایت ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ مقبلا غیر مدبر ایغفر لی؟ یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل ہو جاؤں اس حالت میں کہ میں آگے بڑھنے والا تھا پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں بخشش ہو جائے گی، ہو جائے گی. شہید کی بخشش تو پہلے قطرے پر ہو جاتی ہے. السیف محا الذنوب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تلوار گناہوں کو مٹانے والی، سارے گناہ مٹ جائے. اور اسی لیے شہید کو غسل نہیں دیتے، اس کو کیا غسل دو، یہ تو پہلے پاک ہو چکا ہے، ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت نصیب کرے. تو فرمایا ہاں گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ آج میں اٹھ کے جانے لگا، ابھی دروازے تک پہنچا تھا، فرمایا اس کو بلاؤ. وہ واپس آیا، ارشاد فرمایا پھر کہیے کیا پوچھا تھا تم نے. اپنا سوال پھر دہراؤ ذرا. حضرت کہ یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ مقبلا غیر مدبر ان یغفر لی، یا رسول اللہ اگر میں قتل ہو جاؤں اللہ کے راستے میں اس حال میں کہ میں آگے بڑھنے والا تھا پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ ارشاد فرمایا نعم الا الدین قال لی جبریل آنفا. جی ہاں، جواب وہی ہے جو پہلے دیا تھا، جی ہاں، مگر ایک استثناء ہے کہ پرایا حق معاف نہیں ہوگا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی آ کر کے یہ مسئلہ مجھے بتایا ہے. تو جس طرح کے قاتل کی گردن میں ایک مظلوم کا خون ہے، جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے اس کی معذری نہ کر دے، اسی طرح وہ تمام لوگ جنہوں نے دوسروں کا حق مارا ہے آبرو سے متعلق یا مال سے متعلق یا جان سے متعلق، کسی کو زخم پہنچایا، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کو ستایا، کسی کا مال کھایا، کسی پر ڈاکہ زنی کی، یہ بھی پکڑے رہیں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہیں کر دے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ان روایات کے مطابق اس رات بھی بخشش نہیں ہے. اب آخر میں چند بدعات کا تذکرہ کرتا ہوں جو اس رات میں ایجاد کی گئی ہے. ان میں سب سے بدترین بدعت تو یہ آتش بازی ہے، جو مجوسیوں کی نقل ہے. ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ قبرستان میں آگ کا لے جانا بھی ممنوع ہے، کیونکہ آگ پہرے الہی کا نشان ہے، قبرستان میں نہیں جانا چاہیے. تو اس آگ کے ساتھ کھیلنا یہ اسلام کا کام نہیں ہے، اسلام سے اس کو مناسبت نہیں، یہ مجوسیوں کا کھیل ہے. میں نے بہت پڑھا بھی ہے، سوچا بھی ہے، آج تک میری عقل میں نہیں آیا کہ مسلمانوں میں یہ مجوسی عمل کہاں سے شروع ہو گیا. بہرحال من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. یہ فعل مجوسیوں کا ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی قدس روح کے مواعظ شریفہ میں ہے کہ ہندوؤں کی ہولی تھی، ہولی کھیلتے ہیں نا، وہ رنگ ڈالتے ہیں. تو ایک مسلمان جا رہا تھا پان کھاتے ہوئے، اس نے گدھے پر تیک پھینک دی اور کہا کہ تجھے کسی نے نہیں سمجھا، کسی میں پکڑ لیا گیا کہ تو نے ہندوؤں کی مشابہت کی. اس رات اس دن رنگ سے کھیلنا یہ ہندوؤں کی مذہبی رسم تھی، تو نے ان کی مشابہت کی بطور مذاق. یہ تشبہ کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، کسی قوم کی مشابہت کرنا. تو یہ تو سب سے بدترین بدیہ ترین بدعت ہے. اللہ کرے مسلمانوں میں یہ نہ رہے. ہر سال اس سے جانی اور مالی نقصان بھی ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو عقل نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بات ہے. دین بھی کیا، دنیا بھی، ایمان بھی کیا، جان بھی کیا. اور ایک بدعت اس دن کی حلوہ شریف، یہ تو کسی میرے جیسے ملا نے ایجاد کیا ہوگا، اور ایسا ایجاد کیا کہ مسلمانوں کے گھر گھر حلوہ پکتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں. رات ایک خاتون مجھ سے ٹیلی فون پر مسئلہ پوچھ رہی تھی کیا اگر آ جائے تو کیا کریں، کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. میں نے کہا میں حرام تو نہیں کہوں گا، حلال چیز تو ہے، حرام کیوں کہوں گا. باقی یہ دیکھ لو کہ جس مال سے تیار کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، بینک کے سود سے حرام کیا جا رہا ہے، پرائز بانڈ سے کیا جا رہا ہے، رشوت کے پیسے سے کیا جا رہا ہے، دھوکے اور فریب سے حاصل کی ہوئی رقم سے حاصل بنایا جا رہا ہے حلوہ شریف، اس کو تو تم حلال نہیں کہو گے، تم بھی نہیں کہو گے، میں بھی نہیں کہوں گا. میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ پرائی مرغی چرا لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں. میں کہتا ہوں ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ حرام کی حرامی ہے، ذبح کرنے سے حلال تھوڑی جاتی ہے. وہ تو اللہ کا پاک مال بنایا ہوا ہے، مرغی بکری اور دوسرے جو کھانے والے جانور ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ نے پاک بنایا، لیکن تم نے زمزم میں پیشاب ڈال لیا، نعوذ باللہ. رسم کی چیز تھوڑی حلال ہو جاتی ہے، پرائی بکری چرا کر کے تم قربانی کر دو، ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی، حلال ہی نہیں. جیسے مردار حرام ہے، ویسے چوری کی بکری ذبح کی ہوئی بھی حرام ہے. تو خیر یہ تو دنیا میں آئی بات، حلوہ پکاتے ہیں یہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ تم نے حدیثیں میں نے تمہارے سامنے ساری پڑھ دی ہیں، جو کوئی لائق توجہ ہیں وہ پڑھ دی ہیں. یہ فضول حرکت میں ہے، اور اس کو اگر تم تہوار سمجھ کر کرتے ہو تو پھر بدعت لا یعنی ہے، اور اگر تم مسلمانوں کا قومی دن سمجھ کر اس کو کرتے ہو تو یہ بدعت ہے. مسلمانوں کا قومی دن نہیں ہے، تم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، میں بھی سکھوں سے مسلمان ہوا ہوں، میرا خاندان. یہ صدیقی صاحب کی بات نہیں کر رہا، یہ تم پرانے مسلمان ہیں. کوئی رانگڑ ہو، کوئی راجپوت ہو، کوئی کچھ ہو، کوئی ارانی ہو، کوئی جج ہو، کوئی کسی اور برادری کا ہو، گجر ہو، یہ سب ہندو سکھ تھے پہلے. تمہارے یہاں ہندو سکھوں میں ہوتا ہوگا، وہاں سے لائے ہوگے تم، ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اور ایک بدعت یہ کی جاتی ہے اور یہ ملہ کرتے ہیں ان راتوں میں چراغاں کرنا، اس کی کوئی اثر نہیں. وہ اس کا منشا وہی، منشا اس کا وہی ہے کہ قومی تہوار بنا لیا. اور ایک خاتون مجھ سے ٹیلی فون پر پوچھ رہی تھیں کہ نئے کپڑے پہننا، اس سے معلوم ہوا کہ لوگ نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہر دن نیا جوڑا ادا کر دیا کرے، ہر سب سب ہر دن ہر روز روزے ہوئی اور ہر سب سب برات. لیکن خاص طور سے پندرہویں کو نئے کپڑے پہننا، یہ خالص بات. اور ایک بدعت قبرستان میں چراغاں کرنے کی ہے. اللہ اکبر، شہر خاموشوں کو آباد کیا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن تو نہایت تمہیں زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے یعنی قبروں کے دیکھنے سے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب وہ حکم واپس لیتا. الا فزوروها فإنها تذکر الآخرة، سنو اب ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. وہاں چراغاں کرنا، لہو و لعب کرنا بےحودہ بات. اور خصوصیت کے ساتھ بدعت ہے مردوں اور عورتوں کا بھڑکیلے اور بہترین کپڑے پہن کر وہاں جانا. میں نے سنا، میں کبھی نہیں گیا اس ساتھ، لیکن میں نے سنا ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور مستورات بھی جاتی ہیں. اب ان کو مستورات تو نہیں کہنا چاہیے، چھپی ہوئی کو کہتے ہیں مستورات. وہ تو کہتے ہیں ہمیں گالی دیتے ہیں مستورات کہتے ہیں. ہم کس کے ابا سے کم ہیں؟ ہم نے اپنی نمائندہ بے نظیر بنا دی، تم پر حکومت کر گئی ہے، ابھی ہمیں مشکورہ کیسے ہو؟ واقعی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان کو مشکورات کہنے. یہ خود ہی مکشوفات کھل گئی ہیں. بار قید مردوں اور عورتوں کا جمع ہونا قبرستان میں اور ایک جشن کے انداز میں، اور اوریاں لباس پہن کر، بھڑکیلا لباس پہن کر بے پردہ جانا، لعنت پر لعنت پر لعنت. خدا ان کو ہدایت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا تھا کہ لوگوں کا عبرت ہو. عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے یا نہیں، اس میں اختلاف واقع ہوا علماء کا.